oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Karolina Kozińska. Godne płace to znak rozpoznawczy naszego rządu, mówi premier Mateusz Morawiecki. By wzmocnić potencjał obronny na wschodzie, w Olecku znowu stacjonują żołnierze Mazurskiej Brygady Artylerii. W ramach Narodowego Czytania w tym roku powie się Lizy Orzeszkowej nad Niemnem. Praca za godną płacę, a nie głodowe stawki jak za rządów PO-PSL. To znak rozpoznawczy rządów Zjednoczonej Prawicy, powiedział w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę, że ostatnie 8 lat rządów to m.in. duży wzrost stawki godzinowej. Dla mnie również praca, miejsca pracy, płaca jak najbardziej godna, płaca wynagrodzenia, jak najmniej umów śmieciowych. Odłożyliśmy do lamusa płace po 4-5 zł za godzinę. Dzisiaj stawka godzinowa kilkukrotnie przekracza kwoty z czasów najniższych płac Platformy Obywatelskiej. To jest nasz znak rozpoznawczy. Jeśli nam wyborcy zaufają, będziemy starali się przyciągnąć inwestorów także do miast mniejszych i średniej wielkości, po to, żeby te dobre, jak najwyżej płatne miejsca pracy były również we wszystkich mniejszych miastach rozrzuconych po całej Polsce. W przyszłym roku podwyżki płac mają otrzymać m.in. służby budżetowe i budżetówka. Jeśli Białoruś nie przestanie eskalować napięcia, dojdzie do solidarnego zamknięcia granic przez wszystkie państwa graniczące z Białorusią. Takie ostrzeżenie wystosowali ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Rząd ma narzędzia do ewentualnego zamknięcia granicy z Białorusią, mówi prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, podkreślając, że taka decyzja zależy od wielu uwarunkowań międzynarodowych. Narzędzia prawne są, ale czy one zostaną wykorzystane ewentualnie kiedy i na jak długo, to już zależy od tych uwarunkowań międzynarodowych, czyli od tego, jak zachowa się Białoruś w odpowiedzi na apel państw europejskich, w tym Rzeczypospolitej Polskiej, no i od tego także oczywiście, jakie będą uzgodnienia pomiędzy rządami, ministrami spraw wewnętrznych tych państw stanowiących zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Ja myślę, że jakieś stanowisko Białorusi pewnie powinno w ciągu dni raczej niż tygodni się pojawić. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii podczas spotkania w Warszawie zażądali, by grupa Wagnera opuściła terytorium tego kraju. A w ramach wzmocnienia potencjału militarnego na wschodzie w Olecku otwarto nowy kompleks, w którym będzie stacjonowała niedawno przywrócona pierwsza Mazurska Brygada Artylerii. Bazę odwiedził dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce. W związku z tym koncentrujemy nasze wysiłki, żeby właśnie tu w okolicach Przesmyku Suwalskiego, a więc pomiędzy Rosją w obwodzie królewieckim, a teoretycznie Białorusią, faktycznie również Rosją, która zdominowała Białoruś, żeby zapewnić bezpieczeństwo poprzez właśnie nasycenie zarówno województwa warmińsko-mazurskiego, jak i sąsiedniego. Przecież 50 kilometrów stąd już mamy Augustów, a więc województwa Podlaskiego, nasycenie właśnie wojskiem. Mazurska Brygada Artylerii została powołana w grudniu ubiegłego roku. Jednostka jest częścią 16. Dywizji Zmechanizowanej, której jednostki rozlokowane są na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nad Niemnem najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej zostanie bohaterką kolejnej edycji Narodowego Czytania, akcji organizowanej przez prezydenta. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu, mówi prezydent Andrzej Duda. Na tle czerwonych zarzecznych obłoków postać pana Benedykta rysowała się na kształt czarnej sylwetki, wysokiej, ciężkiej, wąsatej, której rysy znikały w oddaleniu, ale ramiona dokonywały gwałtownych gestów i długie wąsy szamotały się u piersi. Zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie nad Niemnem Elizy Orzeszkowej w sobotę, 9 września. Nad Niemnem wybrano dlatego, że porusza temat powstania styczniowego, którego 160. rocznicę obchodzimy w tym roku. Z Polski na Litwę dotarły wyprawki szkolne w ramach programu Bon Pierwszaka. Trafią one do 1000 uczniów z prawie 60 polskich szkół na Wileńszczyźnie. Wyprawki odbierali pedagodzy i dyrektorowie polskich placówek. To jest taka szczególna pomoc dla pierwszaka. W plecaku takie skromne, ale jest jakieś wyposażenie i bardzo popularne. Naprawdę, rodzice zawsze pytają, czy będą plecaki i czy będzie bon pierwszaka. Dzieci czują się, że imi opiekują się nie tylko pedagodzy w szkole, ale w ogóle także i Polska. To rzeczywiście zachęta, aby uczniowie chodzili do polskich szkół, gdyż polskie tradycje, polskie obyczaje, nadal polski język zostaje w rodzinach. W skład bonu pierwszaka wchodzą plecaki wyposażone w przybory szkolne, a także jednorazowe stypendium. Podobne wyprawki trafią do pierwszaków na Łotwie i w Czechach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju deszcz i dużo chmur, jedynie na wschodzie pogodnie i słonecznie. Tam też bardzo ciepło, aż do 34 stopni. Cała reszta kraju nie tylko deszczowa, ale także burzowa, a burzom może towarzyszyć silny wiatr, a miejscami również grad. Jeśli chodzi o temperaturę, to w centrum od 21 do 27 stopni, na zachodzie od 16 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych, w burzach porywy wiatru do 100 km. Na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Na zegarze 6 minut po godzinie 14. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Justyna Grabarz. Będziemy z Państwem jeszcze do godziny 15. trzeci Polskiego Radia. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Imagine Dragons i Believer w programie trzecim. Jeśli jeszcze nie mają Państwo planów na wrzesień, a dokładniej na trzeci weekend września, to mamy bardzo dobrą propozycję. Propozycję dla tych, którzy chcą poznawać kulturę, poznając przy okazji historię. Czwarty Międzynarodowy Festiwal Sztuki Transmisje Balticum, czyli wydarzenie łączące kultury narodów, które dzielą wspólną przeszłość. Z nami jest dyrektor festiwalu Edward Kiezik. Dzień dobry. Dzień dobry. Można powiedzieć, że to wydarzenie to jest taki zbieg kultur i historii. Na plakacie widnieją cztery flagi: Polski, Łotwy, Ukrainy i Litwy. Co właściwie jest elementem najmocniej łączącym ze sobą te kraje? Oczywiście na dzień dzisiejszy niestety wojna. Wojna z Rosją. Wojna i walka Ukrainy o swoją niezależność. I chociaż festiwal jest czwarty, jego ideą, który przywędrował między innymi z Rzeszowa, gdzie ideą było, łączącą ideą było Międzymorze i Litwę i Ukrainę w 2018 roku. Tak naprawdę festiwal w Rzeszowie powstał na stulecie niepodległości państw Europy, czyli Polski, Litwy, Łotwy i tak dalej, wielu innych krajów. I z biegiem, złym zbiegiem okoliczności stało się, że czwarty festiwal, który jest na Litwie, w tym roku jest tak naprawdę poświęcony wspólnej walce, wspólnej kulturze, wspólnemu dobrobytowi i wspólnej przeszłości naszych krajów, które biorą udział w tym festiwalu. Mm-hmm. To festiwal międzynarodowy, więc wydarzenie odbywa się w kilku miejscach. Może pan zdradzić, gdzie dokładnie zawita festiwal transmisji? W tym roku festiwal zawita w trzech takich większych miejscowościach. Otworzymy go w Trokach, gdzie i tradycyjnie zawsze otwieraliśmy. Oczywiście tam odbędzie się otwarcie w Pałacu Tyszkiewiczów, w Zatroczu odbędzie się wystawa między innymi ukraińskiego artysty. Przeniesiemy się też do Wilna, gdzie w nowej sali teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędą się spektakle, gdzie odbędą się też wystawy na Akademii Sztuk Pięknych i też znajdziemy się w tym roku pierwszy raz w Miednikach, na samej granicy z Białorusią, gdzie nie sprzyjają nam warunki polityczne. Będziemy dosłownie na zamku średniowiecznym, na zamku Jagiellońskim w Miednikach, gdzie będziemy nawet mogli zobaczyć tę Białoruś, bo to dosłownie 700 metrów od granicy. To ostatni punkt, powiedzmy, Litwy, który dzieli Unię Europejską od Białorusi, więc to tak trochę symbolicznie. Robimy symboliczne miejsca, żeby trochę podkreślić tej historii. Zaprosimy też Białorusów po prostu do udziału, żeby mogli, tak powiedzmy, zobaczyć na tę swoją Białoruś, którzy teraz tutaj są, obywatele Białorusi, którzy się chowają od reżimu. Więc nie ma w tym roku oczywiście Białorusów w programie. Oczywiście dlatego, że po prostu byłoby to ciężko zorganizować jakiś spektakl od razu czy coś, ale tak naprawdę mentalnie to jesteśmy w pięciu. Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina i Białoruś. Także no można tak nazwać po polsku dawne ziemi Rzeczypospolitej. Mm-hmm. Festiwal Transmisja Balticum już od 15 września. Gdzie możemy szukać szczegółów dotyczących całego wydarzenia? Bo program jest chyba dość bogaty. Program jest bogaty. Szczegóły tak naprawdę są w prasie polskiej tutaj na Litwie, w prasie litewskiej na Litwie, a żeby tak dokładnie, organizatorem jest Teatr Studio, więc bardzo prosto się szuka. teatrstudio.lt. Także cały program jest podany na stronie teatralnej. Odsyłamy więc Państwa na strony internetowe. Można zerknąć, co się właściwie będzie działo podczas festiwalu Transmisja, a atrakcji jest naprawdę bardzo dużo. A naszym gościem był Edward Kiezik, dyrektor festiwalu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Po pięcio i śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie piją i kary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi.

Stowarzyszenie Społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstańmy. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnispowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, no to przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Razem jest pogodniej i łatwiej żyć. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Już we wrześniu nowy sezon kultowego programu Rolnik szuka żony. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 14, a na trójkowej antenie serwis kulturalny. I Jacek Pietrasik. A dzisiaj w Warszawie o godzinie 19 w Teatrze Współczesnym najnowsza sztuka Marka Modzelewskiego Wstyd. Spektakl wyreżyserował Wojciech Malajkat, a grają Izabela Kuna, Jacek Braciak, Agnieszka Suchora i Mariusz Jakus. W Teatrze Szóste Piętro o tej samej porze komedia Niezwyciężony w reżyserii Eugeniusza Korina. Grają Agnieszka Grochowska, Bartłomiej Topa, Aleksandra Popławska, Szymon Bobrowski. A w Poznaniu muzycznie o godzinie 20 w klubie Dwa Progi przy Alei Niepodległości 36 wystąpi Antimos Apostolis. Urodzony w Polsce Grek, uznawany za jednego z najciekawszych instrumentalistów współczesnej muzyki jazzowo-rockowej. Gitarzysta z powołania, perkusista z zamiłowania, nieodłącznie kojarzony z bluesem. Grał w zespołach Jam i SBB. Koncertował m.in. z Czesławem Niemenem czy Tomaszem Stańką. XVII-wieczna korona królewska z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie została już odnowiona i od wczoraj jest montowana na nowo na szczycie świątyni. Korona została odnowiona, jednak trwać będą jeszcze prace pod iglicą, powiedział proboszcz Bazyliki Mariackiej, ksiądz infuat Dariusz Raś. Liczy on, że w przyszłym roku uda się wyremontować drugą wieżę świątyni. Korona waży 350 kg, jej średnica to 3,5 metra, a wysokość 1,20 m. Ostatnią renowację korona przeszła 25 lat temu. Dodajmy jeszcze, w tym roku przypada 45. rocznica wpisania historycznego centrum Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Para prezydencka na stronie prezydent.pl zaprosiła na tegoroczne narodowe czytanie. Lekturą 12. akcji jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Przypomnijmy, narodowe czytanie odbędzie się w sobotę 9 września. Prezydent w napisanym liście zwrócił uwagę, że Nad Niemnem to książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Ze względu na barwne opisy wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne, dzieło porównywano do mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. W II Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale film zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny nakręcono w połowie lat 80. Nad Niemnem to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku. Przypomniano na stronie Kancelarii Prezydenta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. jeszcze wiesz. No nie wiesz co. Co spotkać cię może, a jutro wierzę na ciebie. I choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo. Na nowo żyć, he, he, aha. He, he, aha. No, no. He, a. I do przodu, to właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Już za moment zajrzymy do Łazienek Królewskich na wystawę Kolor Życia Frida Kahlo od 1 do 3 września, finisz tej wyjątkowej wystawy. Ale zanim to, jeszcze trochę muzyki. The Weeknd i Save Your Tears. I wasn't there. And just The Weeknd i Save Your Tears. To za nami. Jeszcze do 3 września w Muzeum Łazienki Królewskiej można podziwiać wystawę Kolor Życia Frida Kahlo. Finisaż wystawy już od piątku, a w ramach tego finisażu ogrom atrakcji, o których opowie nam dzisiaj Agata Zawora, rzeczniczka Muzeum Łazienki Królewskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Biegła pani z łazienek. Z łazienek biegłam, żeby zdążyć, tak. Nie tak daleko, na szczęście się udało. Koncerty, spektakle, kino letnie, zapowiada się to naprawdę pięknie, ale w końcu taka wystawa wymaga odpowiedniego zakończenia. Podejrzewam, że od tego 7 lipca odwiedzających w łazienkach było naprawdę sporo, bo mam wrażenie, że Polacy naprawdę kochają Fridę Kahlo, prawda? Oj tak, wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Przez pierwsze trzy dni mieliśmy ogromne zainteresowanie. Tak naprawdę wchodziło 100 osób na godzinę, to wychodziło mniej więcej 80 tysięcy osób dziennie, więc naprawdę wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Już dzisiaj jest też kolejka ustawiona pod kasa Azul, żeby zobaczyć dzieła Fridy. Czyli na finisażu pewnie tak samo wiele osób zawita, żeby zobaczyć, co się działo na wystawie. No właśnie, wracając do samej wystawy, jakie dzieła Fridy można na niej zobaczyć? Mamy 3 obrazy. Pierwszy to jest Tam wisi moja sukienka, który powstał w 1933 roku. To jest jedyny kolaż w twórczości Fridy. Dwa pozostałe to są Martwe natury. Jedna z 1951, druga z 1953 roku. I już podczas malowania tych Martwych natur Frida była leżała w łóżku. Więc ciekawe są te obrazy przez to, że można zobaczyć, jak inaczej artysta tworzy leżąc. Mm-hmm. To wyjątkowe faktycznie. Wyjątkowe. Poza tym Martwe natury Fridy są bardzo mało znane, więc zachęcamy do przyjścia do łazienek. Mm-hmm. To w takim razie muszę wypytać, co na samym finisażu, bo tak jak mówiliśmy, tych atrakcji będzie naprawdę sporo. Na pewno będzie przedłużone otwarcie. 1 września będzie można zwiedzać wystawę do godziny 20. 2 września do godziny 24, więc trochę jak taka noc muzeów. 3 września do 21. 1 września będzie kino plenerowe o 20.30 przy Staniach Kubickiego. Oprócz tego będzie oprowadzanie. 2 września najwięcej się będzie działo. 2 września będzie oprowadzanie o godzinie 16. Koncert mariachi z muzyki meksykańskiej przed dziedzińcem pod chorążówki o godzinie 16. O 18 nocne opowieści będzie to wydarzenie dla rodzin z dziećmi. Podczas tego wydarzenia będzie się można dzięki pieśniom i opowieściom przenieść do Meksyku, zobaczyć kulturę meksykańską i dowiedzieć się więcej rzeczy na temat życia Fridy Kahlo. Mhm, czyli można trochę powiedzieć, że to takie wydarzenie kultury meksykańskiej. Dokładnie, dokładnie. Mhm. A film, który się pojawi, to ta słynna Frida? Tak, słynna Frida, z tym, że film będzie tylko 1 września, nie 2. Błędna informacja poszła, będzie tylko 1 września, w piątek właśnie na dziedzińcu przy Staniach Kubickiego. Mhm. Całe wydarzenie, finisaż wystawy od 1 do 3 września w Muzeum Łazienki Królewskie. Oczywiście serdecznie państwa na to wydarzenie zapraszamy, a więcej szczegółów na stronie Łazienek Królewskich, prawda? Dokładnie. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że sama instalacja Casa Azul będzie można oglądać do 15 września, no natomiast obrazy będą tylko do 3. Serdecznie państwa zapraszamy. Szczegóły na temat wydarzenia zdradziła nam Agata Zawora, rzeczniczka muzeum. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Utwór, którego chyba nie da się nie znać. Podejrzewam, że nie tylko ja podśpiewywałam przez większość piosenki. Zostawcie Titanica i Lady Punk. To oczywiście wybrzmiało nam w programie trzecim. Do godziny 15 zostało nam niecałe 7 minut, a to znaczy, że audycja Trójka do trzeciej dobiega końca. Na całe szczęście przed Państwem jeszcze mnóstwo dobrej muzyki i ciekawych rozmów, bo za chwilę przy mikrofonie zasiądzie Piotr Łodej w audycji Zapraszamy do Trójki. Ja natomiast uciekam prawdopodobnie na obiad. Dziękuję za dziś. Audycję realizowała Anna Regulska, wydawcą był Rafał Wodziński. A ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Dido i White Flag. Życzę Państwu bardzo dobrego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem.